وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. حمد و صلاۃ کے بعد ہمارے محترم مخدوم جناب عبدالحبیب برکاتی صاحب و معزز سامعین حضرات، نوجوانوں، آج آپ کے غالباً یہ تیسرا پروگرام ہے، اور پروگرام ایک عاشق رسول کی خدمات، کوششیں اور کاوشیں، اور ان کے تارہائے نمایاں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اپنے اخلاق، یعنی جو ہمارے بزرگ پہلے گزر چکے ہیں، ان کے مرہون منت ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمارے پاس قرآن کریم بحفاظت پہنچا، احادیث رسول بحفاظت پہنچی، ایمان سلامتی کے ساتھ اور عقیدہ اپنی صحت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات بزرگان دین سے ایام مناتے ہیں یا فاتحہ دلاتے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے؟ تو اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ میرا باپ اگر وفات پا جائے تو میں اپنے باپ کی فاتحہ دلاتا ہوں، اگر میرا عزیز وفات پا جائے تو میں اس کی فاتحہ دلاتا ہوں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ جو حسب توفیق ہوتا ہے وہ کرتا ہوں، اور سبھی کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت، ان کی مغفرت کی دعائیں، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے، اس لیے کہ باپ کے ہم پر احسانات ہیں، والد کے اولاد پر احسانات ہیں، اور اولاد زیر بار احسان والدین ہے، اس لیے ان کے احسان کا یہ تقاضا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کی جزا اور احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے. اس لیے ہم اپنے باپ دادا عزیز و اقارب کی فاتحہ دلاتے ہیں، عیسال ثواب کرتے اور سبھی کرتے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے تقریباً. تو بھائی، والدین کے احسانات تو ہم پر اس طور پر ہیں کہ انہوں نے ہمارے مادی جسم کی پرورش کی، ظاہری جسم کی پرورش کی، اور ہم ان کی گود میں پرورش پا کر کے پلے بڑھے، لیکن ان سے بڑھ کر کے ہمارے ان اساتذہ، علماء حق اور اولیاء کاملین کا ہم پر احسان ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہمیں روحانی نعمت عطا فرمائی، ایمانی نعمت عطا فرمائی، عرفانی نعمت عطا فرمائی، رحمانی نعمت عطا فرمائی، ان کے ذریعے سے جو نعمتیں ہمیں ملی, تو اگر کوئی اپنے باپ کا احسان مند ہے تو وہ کسی ولی کا بھی اس کو احسان مند ہونا چاہیے, کسی نیک اور بزرگ کا بھی اس کو احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ تک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ان علوم کو, پیغام کو اور رحمتوں کو, قرآن و سنت کو آپ تک پہنچایا. یہ مسجدوں کی نمازیں, یہ اذانوں کی صدائیں, یہ قرآن کی تلاوت, یہ درود کی نغمگی اور یہ صلاۃ و سلام کی صدائیں, یہ انہیں حضرات کے ذریعے سے اس امت کو ملی, ہم اور آپ کو ملی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے اسلاف کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات نے اسرے امام احمد رضا کا اہتمام کیا. اس عبقری عالم کے کارناموں اور علوم کے متعلق تو مجھ جیسا کم علم کیا بات کر سکتا ہے, لیکن ایک مخصوص عنوان کے طور پر مختصراً میں کوشش کروں گا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ابلیس شیطان پہلے اس روئے زمین پر موجود تھا اور اللہ تعالی نے آدم کو تخلیق فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف پہلے انسان ہے بلکہ وہ پہلے نبی بھی ہے اس دنیا کے, پہلے نبی بھی ہے. اور پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر جب پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوت, اے اللہ کے رسول آپ کب نبی تھے, کب سے نبی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کنت نبی وکان آدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں ان کا خمیر ملا ہوا, ابھی وہ پانی اور مٹی میں تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. چلے پھر یہ سلسلہ آگے چلا اور بڑا. حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے, حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور نمرود کے طاقتوں کا اور نمرود کے ان قوتوں کا مقابلہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. دروسی پڑھی اللہم صلی علی محمد النبی الامی. موسیٰ علیہ السلام نے جابر فرعون کے بڑے دربار میں کلمہ حق کی آواز بلند فرمائی اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مستقوی سے شرار بھول ہے, کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان حق فرمایا, نور کی شمع کو بلند فرمایا, تو شرار بھول بھی میں بھی اپنی شرارتیں شروع کر دی, آغاز کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باطل کا مقابلہ فرمایا. اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں پیغمبر اسلام نے کیا کیا اذیتیں برداشت کی اور صحابہ اکرام نے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ امتحان ہے تمہارا, آزمائش ہے, یہ پرچہ امتحان ہے. تمہیں گالیاں دی جائیں گی لیکن تم نے کسی کو گالی نہیں دینی, تمہیں پتھر مارے جائیں گے لیکن تم نے کسی کو پتھر نہیں مارنا, تمہیں زمین پر گرم زمین پر لٹایا جائے گا لیکن تم نے کسی سے بدلہ نہیں لینا. اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے میرے صحابہ, یہ امتحان کا پرچہ ہے, اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ اس انعام سے نوازے گا کہ رہتی دنیا تک تمہاری روشنی سے لوگ نور حاصل کرتے رہے. اور ہوا بھی ایسا. پھر آپ آگے چلیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ نرم مزاج تصور کرتے تھے کہ نرم مزاج ہے, لیکن وہ نرم مزاج تھے اپنے معاملات میں اور سخت گیر تھے اللہ اور اس کے رسول کے معاملات. اپنے لیے بدلہ نہیں لیا, کسی پر سختی نہیں کی, لیکن معاملہ جب اللہ رسول کا آیا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ مضبوط شخصیت کسی اور جگہ نہیں پائی جائے, ایک پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط. یہ تفصیل اگر بیان کریں گے تو پھر موضوع کی طرف ہم صحت جائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کی جھوٹی دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا اور اس کا استحصال کیا اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبان ہونے کا سب سے پہلا خطاب آپ نے حاصل کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے تو کہتے وہ کچھ مزاجن سخت تھے. وہ سخت نہیں تھے, وہ بھی بڑے نرم مزاج تھے. ایسے نرم مزاج تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی پکارتے تھے تو کہتے تھے سید یا بلال, اے ہمارے سردار بلال. تو لوگ کہتے تھے کہ آپ بلال کو بلاتے ہیں تو سردار کہہ کر کے بلاتے ہیں. آپ نے فرمایا اس لیے کہ میرے نبی کو ان سے زیادہ محبت ہوا کرتی, یہ میرے سردار. لیکن وہی فاروق اعظم کہ جو نرم مزاج بھی تھے لیکن سخت مزاج کہاں تھے, جب عظمت رسول کا معاملہ آیا اور جب حرمت نبی کا معاملہ آیا تو پھر آپ دیکھیں کہ دو آدمی آپ کے پاس فیصلہ لے کر کے آتے ہیں, ایک مسلم نما منافق, ایک یہودی. اور جب آپ فیصلہ کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو یہودی کہتا ہے کہ یہ فیصلہ تو آپ کا نبی پہلے کر چکا, میں نے تو تسلیم کیا لیکن اس مسلم نما منافق نے تسلیم نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر کے اور فرماتے ہیں کہ پھیرو ابھی میں تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں. اپنے گھر چلے گئے, تلوار لے کر کے آئے اور آ کر کے منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو میرے نبی کا فیصلہ تسلیم نہ کرے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ یوں کرتی ہے اس طرح سے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے محبت رسول میں تو حضرت عثمان جنور نبی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے, بظاہر 40 دن تک پانی نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے رات میں کچھ ازواج مطہرات امہات المومنین کی طرف سے اور کچھ صحابہ کرام کی طرف سے کچھ پانی آپ کے دربار میں اور آپ کے حویلی میں پہنچ جاتا, لیکن یہ تو وہ عثمان ہے جس نے پانی خرید کر کے مدینے کے مسلمانوں پر وقف کیا تھا, آج اسی کو ہی پانی نہیں مل رہا تھا. لوگوں نے کہا, حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ شام میں تشریف لے آئے, میں لشکر جرار بھیجوں اور آپ کے مدینے میں حفاظت کی جائے, باغیوں کا مقابلہ کریں, یا آپ مدینے سے باہر چلے آئے, شام میں آپ کی حفاظت ہوگی. آپ نے فرمایا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو چھوڑ کر کے اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی اور جگہ رہنا پسند نہیں کرتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, خوارج نے سر اٹھایا, خوارج نے, خارجیوں نے, وہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں نا, آپ سے ہم سے, کہ بھائی تمام صحابہ کے ساتھ تو آپ پڑھتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان ذنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اکثر اہل سنت کے لوگ پڑھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی فرق نہیں, لیکن یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں خارجیوں کے فتنے نے سر اٹھایا تھا. وہ خارجیوں کا فتنہ کیا تھا؟ وہ فتنہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے آپس میں جنگ جمل اور جنگ صفین, اس کا تلفظ صفین بھی ہے لیکن جنگ کئی صفے تو صفین سے ہے, اور دو مسلمانوں کی جماعتیں دو صفے علیحدہ طور پر تو صفین کہا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور حضرت علی کی طرف سے مصالحت ہونے لگی کہ ایک حکم ہماری طرف سے, ایک حکم آپ کی طرف سے, اور یہ مسلمانوں میں فیصلہ کریں. حضرت علی کی جماعت میں گروہ تھا, اس نے کہا کہ اگر حضرت علی نے کسی اور شخص کو اپنی طرف سے حکم مقرر کیا ہے تو یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے, اور علی نے قرآن کے حکم کو نہیں مانا اس لیے وہ اسلام کے دائرے سے نکل گئے اور کافر ہو گئے نعوذ باللہ. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کہاں حضرت علی جو نبی کے گھر میں جنہوں نے پرورش پائی اور رسول علیہ السلام کے داماد ہیں, وہ تو قرآن کو نہ سمجھے اور یہ قرآن کو سمجھ جائے. اب بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مسلمین صرف ہم ہی ہیں اور کوئی مسلمین نہیں ہے, انہوں نے بھی اسی طرح سطح الفاظ کو سمجھا لیکن قرآن و حدیث کے مغز تک نہیں پہنچے, روح تک نہیں پہنچے. اور خارجی بھی یہی کہتے تھے, وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا چلے گا, اور حضرت علی نے حکم کیسے بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی جماعت سے نکال دیا, جب نکال دیا تو ان کا نام ہو گیا خارجی. بڑے نمازی تھے, اتنے نمازی کہ ان کے گھٹنے بھی نمازیں زیادہ پڑھنے کی وجہ سے زخمی ہو جاتے, گھوڑا جہاد کے لیے رکھتے تھے, تلوار جہاد کے لیے رکھتے تھے, قرآن پڑھنے کے لیے رکھتے تھے, صبح و شام علیحدہ علاقوں میں بیٹھ کر کے اور اتنی عبادت کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کو بھیجا کہ جا کر کے ان کو سمجھاؤ کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو, احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنی بات مت چلاؤ. اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے پڑھا اور سمجھا, فاروق اعظم نے پڑھا اور سمجھا, عثمان ذوالنورین نے پڑھا اور سمجھا, تو حضرت علی بھی ان یاران اصحاب سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ نے پرورش پائی ہے. حضرت علی تو علوم کا خزانہ ہے, تو پھر وہ قرآن کو نہیں سمجھتے تو تم دعویٰ کرتے سمجھنے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا, بڑے پرہیزگار نمازی اور متقی لوگ تھے, میں نے دیکھا ان کو, ان کے چال چلن کو دیکھا, ان سے جب میں نے بات چیت کی اور بڑی بات کی لیکن میری بات انہوں نے مانی نہیں اور نہ سمجھے, تب میں نے ان سے کہا کہ اتنی بات کے بعد میں نے تمہارے لیے ایک رائے قائم کی ہے, وہ میری رائے یہ ہے کہ تم عمل کے لحاظ سے تو بہتر نظر آتے ہو لیکن عقیدے کے لحاظ سے اللہ کی مخلوق میں تم بدترین مخلوق ہو. عقیدے کے لحاظ, نظریے کے لحاظ, یہ تو خارج. آثار امام شافعی کتاب ابو زہرہ مصری کی, اس میں لکھا ہے. آگے چلے, یزید نے رسول اللہ کی سنتوں کو مٹانے کی کوشش اور حضور کی سنتوں کو معطل کیا. امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا کہ جو میرے نبی کی سنتوں کو مٹانے والا اور نبی کی سنتوں کا پاس نہ کرنے والا ہو. پھر واقعہ تو بیان نہیں کرنا, صرف بات بتانی ہے کہ ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں نے, عاشقوں نے اور آپ کے سے محبت کرنے والوں نے باطل کا مقابلہ کیا. جب بھی باطل ابھرا رسول اللہ کے خادموں نے اور حضور کے عاشقوں نے اس کا مقابلہ کیا. یزید نے اپنے فتنے کو جب ابھارا تو امام عالی مقام میدان میں نکل آئے. یزید کا مقابلہ ہوا اور پھر آپ نے دیکھا کہ بظاہر تو لوگ کہیں کہ امام عالی مقام تو شہید ہو گئے, لیکن شہید ہو کر کے جو آپ نے کامیابی اور فتح حاصل کی وہ یزید کو نہ میدان کربلا میں ملی اور نہ آج تک نہ قیامت تک ملی. پھر مامون کے زمانے میں فتنے خلق قرآن اٹھا, فتنے خلق قرآن. فتنے خلق قرآن کیا تھا؟ فتنے خلق قرآن یہ تھا کہ قرآن جو ہے, یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ مخلوق ہے اور شریعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے, یہ مخلوق نہیں. اگر قرآن کو مخلوق مانا جائے تو پتہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر قرآن کو مخلوق مانا جائے تو پھر اس کو حادث بھی مانا جائے. حادث کا مطلب ہے کہ پھر وہ ختم ہو جائے گا, اور وہ جو بھی حادث چیز ہوتی ہے اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی. اور قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ مخلوق نہیں ہے, اللہ کی صفت ہے اور پہلے سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. تشریف لائے. یہ فتنہ اٹھا لیکن یہ فتنہ بادشاہ کے دربار سے اٹھا, بادشاہ بھی اس کا حامی تھا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈٹ کر کے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور کیسا مقابلہ کیا کہ امام احمد بن حنبل کو 100 کوڑے مامو باقومی سے دربار میں مارے جاتے تھے, آپ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے اور پھر ہوش میں آتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ کہو قرآن مخلوق ہے تو تمہاری سزا معاف ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے کہ نہیں, قرآن مخلوق نہیں. ایک بار نہیں, پھر آپ کو قید میں ڈالا گیا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے کئی مہینے تک آپ کو سونے نہیں دیا گیا. آپ کی پیٹھ پوری چھلنی ہو گئی کہ کوڑوں کی وجہ سے. امام عالی مقام حضرت امام احمد بن حنبل کے جو حدیث کے بڑے جاننے والے تھے, ایک مکتب کے فکر کے امام تھے, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر دم تک خلق قرآن کے فتنے کا مقابلہ کیا اور بالآخر اللہ تعالی نے امام احمد بن حنبل کے قربانیوں کو قبول فرمایا اور آج فتنے خلق قرآن ختم ہو گئے. دنیا قربانیاں دینی پڑتی, بغیر قربانیوں کے کوئی کام نہیں ہوتا, قربانی دینی پڑتی ہے, وقت کی قربانی, مال کی قربانی, جان کی قربانی دینی پڑتی ہے, تکلیف کرنی پڑتی ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل کو دیکھیں, باطل نے سر اٹھایا, فتنے خلق قرآن نے, تو امام احمد بن حنبل نے اس کا مقابلہ کیا. پھر اب آگے چلے اور آئے بڑے صغیر کی طرف, تو بڑے صغیر میں پہلا فتنہ دین الہی کا, پہلا فتنہ دین الہی کا. اکبر اعظم مغل شہنشاہ کے دربار میں بیٹھ کر کے جس مذہب کی بنیاد رکھی گئی اس کو دین الہی کہا جاتا ہے. یہ بھی تاریخ سے آپ پڑھیں گے اور پتہ چلے گا کہ حکم دیا گیا تھا کہ مسلمان بھی تلک لگائیں, بادشاہ بھی صبح سویرے سورج کی پوجا کرتا تھا, ذبیحے گائے پر بندش لگا دی گئی اور بادشاہ مندر میں بھی جایا کرتا تھا, ایک مذاہب کا مکسچر بنایا تھا, مکسچر بنایا تھا. یہودیوں کا کچھ, عیسائیوں کا کچھ, ہندوؤں کا کچھ, کچھ مسلمانوں کا. اور اکبر اعظم مغل شہنشاہ, اس کی حکومت میں کون پر مار سکتا تھا, کس فتنے کا مقابلہ کرتا. لیکن اللہ نے ہر دور میں رجال پیدا فرمائے, مردان خدا پیدا ہوتے رہے ہیں, علماء حق پیدا ہوتے رہے ہیں, صاحب دل لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں. انہوں نے پرواہ نہیں کی. سید احمد فاروق کی سرہنگی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے پیدا فرمایا اس فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے قید و بند کی صعوبت برداشت کرتے بھی فتنے دین الہی کو ختم کر دیا. بڑے صغیر وہ جو بادشاہوں نے جس کو بڑھایا تھا, ایجاد کیا تھا, پالا تھا, پھر اس میں اور بھی نام آتے ہیں, حضرت خاتم المحدثین, شیخ محقق سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس وقت جب لوگوں کے کارجہان رسالت کے متعلق بہت ہی کمزور پڑ گیا تھا نظریہ, تو مجد حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کتابیں لکھی کہ جن سے کے ذریعے سے لوگوں میں محبت رسول کے جذبات اور اس کے رسول کی شمع روشن ہو. مثلا اشاعۃ اللمعات, شرح مشکات اور جذب القلوب الی دیار المحبوب, تاریخ مدینہ, مدارج النبوت, اخبار الاخیار, اور اس کے علاوہ آپ نے ایسی کتابیں لکھی, جذب القلوب الی دیار المحبوب کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, کہ لوگوں کے دلوں کو محبوب کے مدینے کی طرف کھینچنے والی کتاب. پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ گیارہویں صدی میں نجد کے علاقے سے ایک مضمون تحریک اٹھی, اور اس تحریک نے رسول علیہ السلام کی عظمت پر داتا ڈالنے کا آغاز کیا. ابن عبد الوہاب کی تاریخ اٹھی, برے صغیر ابھی تک ان خیالات سے محفوظ تھا, پورے برے صغیر میں اہل سنت کا چرچا تھا, لیکن بد قسمتی سے ولی اللہ خاندان کہ جنہوں نے ایک عرصے تک حدیث کی بڑی خدمت کی, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو روحانیت ملے گی, عشق رسول ملے گا, محبت اولیاء کرام. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کئی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ میں فلاں جگہ پر بھوکا تھا, ایک بزرگ کے مزار پر گیا اور مجھے روٹی کا ٹکڑا بعین ہی ملا, اور ایسی حکایتیں انہوں نے دوسرے بزرگوں کی بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو وہ روٹی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھا, فلاں شخص کے ہاتھ میں تھا, یعنی روح خواب کے طور پر. لیکن اسی خاندان میں شیخ اسماعیل دہلوی پیدا ہوئے, انہوں نے شیخ ابن عبد الوہاب کے کتاب کا ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا تقویت الایمان, جو اصل میں ہے تقویت الایمان. اس ایک کتاب کو پھر ایک ہندوستان کے ایک مدرسے میں پڑھایا گیا درس کے طور پر, نصاب کے طور پر. اب جب اسے پڑھایا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ طلباء کے ذہن مسموم ہوئے, طلباء کے ذہن اس زہر آلود ہوئے, حب رسول کا جذبہ مدھم پڑتا چلا گیا. عظمت رسول کا جذبہ کم ہوتا چلا گیا، عشق رسول کا جذبہ آہستہ آہستہ لوگوں سے دلوں سے نکالنے کے لیے ایک انگریز نے سازش کی عرب میں، اور پھر دوسری سازش انہوں نے یہاں آ کر کے کی تاکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے حالات سازگار ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے انگریزوں نے بڑے صغیر پر قبضہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر یہاں پر ایسی زہر آلود ہوائیں چلنے لگی کہ ایک نے کہا کہ نماز میں اگر آ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر اپنی بیوی سے جمع کرنے اور بیل گھوڑے گائے گدھے کا خیال آ جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نعوذ باللہ، لیکن اگر حضور کا خیال آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب تفصیل تو میں عرض نہیں کرتا، علماء کرام بھی دیکھے ہیں، آپ نے بارہ سنا بھی ہوگا، لیکن دو واقعات سے ہمیں ملتے ہیں، ایسے تو کئی واقعات حدیث میں۔ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق کو لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، دیر ہو رہی تھی، صحابہ اکرام نے ابو بکر صدیق کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا۔ ابھی آپ نیت باندھنے والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ پیچھے سے آئے تو صفوں میں سے آگے چلے گئے، صحابہ اکرام نے تالیاں بجانا شروع کی، اور ابو بکر صدیق کا یہ عالم تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی گردن جھکائے رکھتے تھے، نیچی گردن رکھتے تھے، تو ان کو خیال نہیں ہوا اس وقت، لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کی کہ رسول اللہ آ گئے ہیں اور آپ حضور کی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تب حضرت ابو بکر صدیق کو بھی احساس ہوا، پیچھے ہٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ نہیں تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، لیکن نہیں، پیچھے ہٹے اور حضور نے جا کر کے آگے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ جب نماز میں کوئی واقعہ پیش آئے تو تم عورتوں کی طرح تالیاں بجاتے، تالیاں بجانا عورتوں کا کام، اور تمہیں اگر نماز میں کوئی واقعہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہا کرو، سبحان اللہ، تالیاں نہیں بجایا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ تم اپنی جگہ پر نماز پڑھاؤ تو تم نماز پڑھاتے، میں نے اشارہ کیا تھا، تو کیا کہتے کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے حضور کی موجودگی میں آگے ہو کر کے امامت کرائے اور نماز پڑھائے، یہ محبت۔ پھر عین نماز کی حالت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز میں جو 17 نمازیں آپ نے پڑھائی تھی پیچھے ہٹے تھے، وہ بھی تو ادب مصطفیٰ کی وجہ سے ہٹے تھے، نماز میں فرق نہیں آیا، نماز میں خیال نہیں آیا، سب کچھ آیا، حتیٰ کہ قرآن نے تو یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچے تو فوراً دربار رسالت میں حاضر ہو جاؤ۔ تو ایک صحابی حضرت سعید نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا، اس نے سوچا کہ اب رسول کے بلانے پر جاؤں یا اللہ کا فرض پورا کروں، اس کشمکش میں تو رات دیر ہو گئی، نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں آواز دی تھی، عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ رسول کی آواز آئے تو فوراً رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اگر تم نماز کی حالت میں میرے پاس آتے تو تمہاری نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا. فقہ کا بھی یہ مسئلہ، یہ بھی ایک تفصیل ہے، لیکن اب ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ بات ہو رہی تھی فاروق اعظم کی، بات ہو رہی تھی صدیق اکبر کی، بات ہو رہی تھی عثمان غنی کی، بات ہو رہی تھی حیدر کرار کی، بات ہو رہی تھی امام حسین عالی مقام کی، بات ہو رہی تھی امام احمد بن حنبل کی، بات ہو رہی تھی مجدد الافغانی کی، بات ہو رہی تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، شاہ ولی اللہ کی، جس تناظر میں بات ہو رہی تھی. بات یہ نہیں ہو رہی تھی، بات اس تناظر میں ہو رہی تھی کہ ان کے دور میں جو فتنہ اٹھا ان شخصیات نے ان فتنوں کی سرخوبی فرمائی اور ان فتنوں کا قلا قما کیا اور ہر باطل کے مغز کو انہوں نے پیس کر کے رکھ دیا اور پھر اس باطل نے کبھی سر نہیں اٹھایا. یہی باطل کی آواز 13ویں اور 14ویں صدی میں ہجری میں برے صغیر میں سنائی دی، جب یہ کہا جانے لگا کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے گھوڑے سے نعوذ باللہ بدتر ہے، اور جب یہ کہا جانے لگا کہ نبی بھی اور ہم بھی سب بھائی ہیں تو نبی کی تعظیم بھی اتنی کیا کرو جتنی اپنے بڑے بھائی کی کیا کرتے ہو، گاؤں کے چودھری کی کیا کرتے ہو، اور جب یہ کہا جانے لگا کہ نبی اپنی امت سے تو محض اس بات میں ممتاز ہوتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کے وحی کا علم ہوتا ہے، رہی بات عمل کی تو عمل میں کبھی کبھی امتی بھی نبی سے بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ بات کہی جانے لگی کہ شیطان کا علم تو نص سے ثابت ہے اور نبی کے علم کے لیے کوئی نص نہیں قرآن نعوذ باللہ، اور جب یہ کہا جانے لگا کہ بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی آ جائے تو حضور کی نبوت ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ قادیانیوں کے لیے دروازہ کھولنا تھا، اور اگر جب یہ آوازیں آنے لگی کہ میں نے خواب دیکھا اور کل فرات سے گزر رہا تھا اور دیکھا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گر رہے تھے تو میں نے ان کو اٹھا لیا. نقل کفر کفر نہ باسے. جب یہ بھانت بھانت کی گولیاں خاتم النبیین کے لیے کہی جانے لگی تو اللہ نے ایک صاحب دل عبقری عالم عاشق رسول جہان وقت کے فقیہ اعظم محدث اعظم مفسر اعظم مجدد امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو اللہ تعالی نے دنیا میں ظاہر فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سنت صدیق کو اجاگر کرو، فاروق اعظم کی ایمانی غیرت کو نمایاں کرو، عثمان غنی کی رسول سے محبت کو اجاگر کرو، حیدر کرار کی عقیدت کو، امام بن احمد بن حنبل کا کردار ادا کرو. اٹھو، وہ انہوں نے فتنے خلق قرآن کا سر پتلا تھا، اور تم توہین رسالت کرنے والوں کے سر کو کچلو. اٹھو، اور پھر سیدنا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اخلاق کے علوم اور اللہ اور اس کے رسول کی دعاؤں سے رد باطلا اس بلیغ انداز میں فرمایا کہ آج بھی آپ کے اس رد کا کوئی جواب نہ دے سکا نہ قیامت تک دے سکے گا. اب یہ دوسری بات ہے کہ جن لوگوں پر آپ نے احسان فرمایا تھا وہ خود ہی آپ کے احسانات کا بدلہ دینے سے بجا اور جو امانت انہوں نے ہمارے سپرد کی تھی ہم نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا. سب سے بڑا حملہ خانقاہی نظام پر تھا, اعلی حضرت نے خانقاہی نظام کا تحفظ فرمایا. عظمت رسول پر حملہ تھا اور سنی مسلمان دعویٰ کرتے تھے لیکن لوگ تو اب خود ہی تیار ہو گئے اور ہر ایک اعلی حضرت ہی بننے لگا, ہر ایک غوث العظم ہی بننے لگا, ہر ایک پیران پیر ہی بننے لگا. قدر نہیں تھی لیکن لوگوں کے قدر کرنے پر مناسب نہیں ہے. یہ وقت کی بات ہے, ایک وہ وقت تھا, ایک وقت درمیان میں گزرا, ایک وقت یہ ہے اور ایک وقت آئے گا کہ امام احمد رضا کا سورج, محبت رسول کا ستارہ یہ سب پر غالب ہوگا اور نمایاں ہوگا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رد باطل فرمایا اب اس کی تفصیل میں کیا جائیں, اس طرح امام احمد رضا ہے یقین آپ سنتے رہیں گے کہ جب آپ سے کوئی پیغمبر اسلام کے متعلق بات پوچھی گئی, آپ کا قلم جب جنبش میں آتا تھا تو پھر اس قلم کی قوت کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. علم کتنا مستحضر تھا, کتنے نکتور عالم دین تھے, کتنے ذہین تھے, کتنے تبا تھے. پھر ان میں یہ دو صفتیں بھی پائی جاتی تھیں کہ جب کسی عاشق رسول کی بات آئے, نسبت رسول کی بات آئے تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, اور جب دشمن رسول کی بات آئے تو اشد اور الکفار والا کا کردار. آپ کے کلام میں اور آپ کے ملفوظات میں دیکھ مجھے گالیاں دینے, آپ نے فرمایا کہ میں یہ باتیں اتنی لکھتا ہوں کہ ان لوگوں کا جو زور قلم ہے وہ رسول اللہ سے ہٹ کر کے میری طرف آ جائے, زور بیان کا حضور سے ہٹ کر کے میری طرف آ جائے تاکہ احمد رضا کو گالیاں دیتے رہے, احمد رضا کے خلاف رکھتے رہے لیکن میرے رسول علیہ السلام کے خلاف باتیں نہ کرے. بتائیے وہی ہے جو ابو طلحہ انصاری جنگ احد میں پیٹھ دے کر کے حضور کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے اور کافروں کے تیر جو آتے تھے وہ رسول اللہ کو لگنے کے بجا حضرت ابو طلحہ انصاری کے تمام پیٹھ اور جسم کو چھلنی کر دیا لیکن ابو طلحہ نے اپنے چہرے کو رسول اللہ کے چہرے سے نہیں ہٹایا کہ کہیں میرے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. امام احمد رضا نے وہی کردار ادا کیا قلم کے ذریعے, تحریر کے, تقریر کے اور قلم کے ذریعے. تو بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ بنا کر دند خوش رسنے, بنا کر دند خوش رسنے, بقا کو خون غلطی دل, خدا رحمت طلب ان عاشقان پاک طینت را. کہ انہوں نے ایک کام کیا, اب ہماری ذمہ داری کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے عظمت رسول کے لیے کیا کیا، ہم نے سنت رسول کے لیے کیا کیا، ہم نے اس کے رسول کے سلسلے میں دعویٰ تو کیا لیکن عملی مظاہرہ کیا کیا. الحمدللہ ہمارے نوجوان بھائی عبدالحبیب برکاتی صاحب، ہمارے محترم بیٹھے سامنے میرے، اور دوسرے ہمارے نوجوان بھائی کافی تحریر میں، کانفرنس کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، کتابوں کتب کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کی اس حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک اہل دل اور عالم حق، ولی کامل، عاشق رسول، بڑے صغیر کے وقت کے بڑے فقیر اور وقت کے بڑے محدث اور دباس علوم کے بحر ذخائر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر تھے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.